jeg tænker tilbage på mit kære barndomshjem. Er der ting, som jeg husker ganske klart? Der er minder, som dag efter dag dukker frem. Barndomshjemmet så trygt og så rart. Tak til far, tak til mor, tak for hver en dag, der gik. Jeres kærlighed vil aldrig gå i glem. Tak for alle de minder, jeg fra min barndom fik. Jeg vil aldrig glemme mit kære barndomshjem. En sød, skønne flok, der så trygt voksede op. Selvom kårene ofte var små, mor og far måtte slide fra solen stod op. Ofte sent de til ro kunne gå. Tak til far, tak til mor, tak for hver en dag, der gik. Jeres kærlighed vil aldrig gå i glem. Tak for alle de minder, jeg fra min barndom fik. Jeg vil aldrig glemme mit kære barndomshjem. Barndomsårene svandt, og vort hjem vi forlod, og har bygget vort eget lille hjem. Tak fordi I os altid så kærligt forstod, ofte minder om jer dukker frem. Tak til far, tak til mor, tak for hver en dag, der gik. Jeres kærlighed vil aldrig gå i glem. Tak for alle de minder, vi fra vores barndom fik. Vi vil aldrig glemme vort kære barndomshjem. Tak til far, tak til mor, tak for hver en dag, der gik. Jeres kærlighed vil aldrig gå i glem. Tak for alle de minder, vi fra vores barndom fik. Vi vil aldrig glemme vort kære barndomshjem. Vi vil aldrig glemme vort kære barndomshjem.